Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mahşer yeri. Mahşer, haşre fiilinden isim mekan, toplanma yeri anlamına geliyor. Bu iki ayrılıyor. Bir haşir, bir de neşir var. Haşir, insanların belli yere toplanması, neşir ise dağılması. Mahşer yeri dünyada kurulacak. Yani o günkü dünya kurulacak. O zaman tabi dünya değişecek. Dünya daha büyüyecek. Dağ tepe dere kalmayacak. Dünyamız beyaz gümüş gibi maden şeklinde bembeyaz olacak. Dünyanın kan dökülmeyen bir yerinde olacak mahşer yeri. Kan dökülmeyen güneşin yerinde olacak dünyanın. Tabii neresi olabilir? Bazı alimler Kudüs falan diyorlar ama bu tabi buna uymuyor çünkü. En çok kan Kudüs'e döküldü. Tabi Allah-u Alem, benim şahsi kanaatim yani Güney Kutbu en yakın buna bu şekilde. Kabirden kalkan bütün canlılar tabi mahşer yerine gidecekler. Allah Teala buyuruyor bizlere Meryem ayet 96-95'te İn küllü men fis semavati vel ardi, göklerde yerde kim varsa. Burada Mevlam buyuruyor in küllü men, men akıl sahibi için kullanılır, bu kullanılır. Mevlam buyuruyor demek ki ne kadar akıllı varsa göklerde yerde. Tabi bir hayvan da giriyor buna yerdeki ama hemen gökten akıla gelecek. İlla ati rahmani abda. Bunlar hep Allah-u Teala'ya kul olarak mahşere girecekler. Demek ki burada fis semabat, semanın çoğulu. Göklerde kim varsa, melekler, daha ne varlık varsa, vel erdi, yerde ne varlık varsa, İnsan, hayvan, cin, şeytan, melek ne varsa illa atir rahmani abda. Allah Teala Mevlamıza bir kullara gelecek, kullara gelecek der. Yani nedir burada kul? Kulluk, ubudiyet. Daha doğrusu abd köleye de bu şey kullanılır. Bir efendisi köleleri çağırdığı zaman köleler hemen koşarak evine giderler, boyun eğerler. Demek ki ister melek olsun, ister peygamber olsun, ister cin şeytan olsun, kim olsa olsun, ne kadar varlık varsa yerde gökte, bundan her biri Allah-u Teala'ya Mevlamız'a mahşerde bir kul olacaklar, kulluk yapacaklar orada. Yani boyunlar bükülmüş, herkesi korkuda varacaklar. Lekad ahsahum. Allah'ın hepsini Mevlamaları ihat etti. Ve addehum adda. Yani bu Allah'ın azameti, kudreti. Yani akıl ermiyor tabuna. Demek ki göklerde ne kadar melek varsa, yani gök deyince tabi tek kelime kolay geliyor gök demek. Ama dünyamız dedi ki Güneş'in ulusu dünyamız böyle. Yani Güneş'ten büyük yıldızlar var. Bu kadar galaksiler var göklerde. Işığı bize gelmeyen galaksiler var göklerde. Yani göklerin bir Allah-u Teala bilir. Ondan sonra Sidre-i Münteha var. Başka alemler var ondan sonra da. Demek ki ne kadar alemler varsa, ne kadar varlık varsa, bunların her biri mahşer yerine Allah-u Teala bir kul olarak gelecekler buraya. Lekad ahsahum. Allah'ın hepsini Rabbim'in ihate etti. Yani her bir Allah-u Teala'nın ilminde, kudretinde. Ve addehum adda. Her bir Allah-u Teala bunları Mevlam saymıştır bunları. Yani hayatları, fiilleri, nefesleri sayılmıştır bunların da. Ne kadar varlık varsa her bir Allah-u Teala'nın gözetiminde, denetiminde yani. ve kullüm atihi, onun her bir geleceklerdir. Yam kıyamet ferda. Her bir de kıyamet gününde mahşere fert fert gelecekler. Tek tek gelecekler. Yani kimsenin yanında evladı, akrabası, işte soyu sopu, muhafızları, koruması olmayacak artık. Yani dünyada imparator da olsa, kral da olsa, derebiye de olsa, muhafızlar da olsa, ordu komutanı da olsa, demek ki mahşer yerine herkes orada fert fert tek tek gelecekti oraya. Şimdi gelelim inşallah bütün mahlukat mahşer yerinde toplantıdan sonra Rabbimizin bunlara hitabı olacak. En korkulu gün mahşer günü, mahşer yeri. Dünyada bir memur haber alıyor ki müfettiş bunları kontrole gelecek. Bir esnaf haber alıyor, mahalleden bunu kontrole gelecekler. Ne olur mu? Yani gerek memur olsun, işçi olsun, esnaf olsun, bir kontrol, teftiş. O zamanlar insana muazzam bir değişim olur. İnsan ses olur, insanlar da olur. Bir de insan suçu bulunan mahkeme verirse, insan mahkeme verirse, kişi birden mahkemede hüküm giyerim diye insana bir zannı galip meydana gelirse, kişi tabi ne yapıyor? Uyuyamaz insan. Yani hakim bana yarın şunu soracak, bunu soracak. Tabi insan eksini biliyor, noksanı biliyor. Kişi böyle kas yaptığı hatasını biliyor, insan biliyor. Bunların her biri de edilmişti bunlarda. Tabi insan muazzam bir heyecan olur insanlarda. İşte mahşer bu. Mahşer bu. Her varlık biliyor ki Allah her şeyi biliyor önce böyle. Yani kimse aklına gelmiyor ki ben Allah'tan gizlenirim diye. Ya da bir şey mi gizlerim diye. Sonra o günkü düzende güneş çok daha büyüyecek. Dünyaya yakın olacak güneş. Hem insanın başına yakın olacak. Güneşin altında orada toplanacaklar. Bir de bir mekan olarak düşündüğümüz zaman da bunu, yani korkulu bir yer olacak böylece. Şimdi dünyadaki insanlar hep sağ olsalardı şu anda dünyaya sığmazlardı. Adem babamızdan beri gelen öyle insanlar, bunların her biri sağ olsalar şu an dünyaya sığmazlar bunlar. Bir de hayvanlar düşünelim. Öyle hayvan düşünelim. Bu kadar filler, develer, ayılar, balinalar, büyük varlıklar, bu kadar cinler, şeytanlar ve gökteki melekler. Bunların her birisi dünyaya gelecekler, mahşeye gelecekler. Her biri gelecekler böyle. Tabii ne olacak? Muazzam izdiham olacak, izdiham. Yani kalabalık olacak. Bunun için bir kişi aşırı kalabalık görünce ne diyor insan? Mahşer gibi diyor hemen, mahşer gibi diyor böylece. Yani muazzam bir aşırı izdiham, kalabalık üst üstüne olduğu zamanlar hemen bu kelimeyi kullanırız. Mahşer gibi diye. İşte mahşer özelliği de bu böylece. Muazzam kalabalık, bütün gökteki varlıklar, bütün melekler, bütün cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar toplanacaklar. Bir tek mahalde, mahşer mahalde toplanacaklar bunlar. Tepeden güneş yakacak beyinleri. Ve oradaki çıplak olacak insanlar da. Hadis-i şerif var Buhari ve Müslim'de. Buyurun Hazretleri, sizler mahşere uraten, hufaten, guzden diye geliyor artık. Hadis-i şerifte. Hufaten yalınayak, uraten çıplak olarak ve gurlen sünnetten gelecekler buraya. Yani mahşere geliş çıplak olacak. Halk toplanınca mahşerinde kimse tabii yerinden kımıldayamıyor. Ayağını değiştirmiyor insan. İnsan aynı insan olacak yine. Yani yeni beden verilecek kişilere ama aynı insan yine olacak. Şimdi yeni beden deyince aklımıza gelebilir. Yani yeni bedenle aramızda bir fark var mı acaba? O başka bir şey mi acaba? Günümüzde bu konuda anlaşılır günümüzde bu konu. Günümüzde bir organ ak diye bir şey var. Ama doğru yanlış olarak ben konuya girmiyorum tabii şimdi. Mesela bir kişinin gözü değişiyor. Bu kişiye başkasının gözü takılıyor. Göz başkasının gözü başka göz. İnsan değişiyor mu? Değişmiyor. O kişi başkasının gözüne bakıyor, görüyor. Ama insanı değişmiyor bunun. Yine günümüzde bebekler değişiyor, bebek nakli yapılıyor. Başkasının böbreğe bu şeye takılıyor. Özellikle kalp nakli oluyor, kalp böyle şey. Kalp nakli yapılıyor. Yani insanın başkasının kalbiyle yaşıyor. Ama insan yine değişmiyor ama. Demek ki göz de değişse, bebek değişse, kalp de değişse, organların hatta tümü değişse insan değişmiyor ama. Aynı insan. İşte mahşerde de evet o zaman da yeni beden bize verilecek. Başka beden olacak ama insan aynı insan olacak. Çünkü ruh aynı ruhtur. Halk mahşere geldikten sonra önce hiç ses olmayacak. Ki Mevlam buyuruyor. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Bu kadar mahlukat, yani kurt da kuzu yan yana olacak. Kedi köpek yan olacak. İnsan şeytan yan olacaklar, beraber olacaklar. Böyle muazzam bir izdiham olduğu halde, fakat Allah korkusundan, azamet ilahiden, o gün dehşetinden kimsenin sesi çıkmayacak, kimsenin sesi çıkmayacak. Kimse yandakine bakmayacak. Yani oğlunu kız altına gelmeyecek kimsenin. Öyle hal olacak. Mevlam buyuruyor, Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Öyle gün ki o günü kimse orada hiç konuşamayacak. Başlar eğilmiş. Beyin güneş yakıyor, beyin kaynıyor. Ciğerler su diye yanacak. Ağızlar kuruyacak. Diller sarkacak. İnsan orada acıkacak, insan orada susuz kalacak orada. Acıkma yine var, su ihtiyacı yine var ama ölüm yok orada. Ölüm yok orada. Buradaki Rabbim orada hepimize, bütün varlıklara En'am ayet 94'te velekan cittümüna fırada velam görecek. Velekan buradaki kad kelimesinden tekit için geliyor. Lan buna gelince kasem anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor, yemin olsun ki ciddi münafırada bakın bize buraya tek tek geldiniz. Mevlam buyuruyor. Tek tek geldiniz buraya. Kema halaknaküm evvelen merretin. Sizi ilk yarattığım gibi yine buraya tek tek geldiniz. İnsan dünyaya tek geliyor yaratıldığı zamanlar. Bebek yani. Dünyaya tek geliyor insan. İnsan dünyaya çıplak geliyor, doğan çocuk. Dünyaya çıplak geliyor, tek geliyor. Dünyanın bir tabi karşılayamıyor ki dünyada. Bir ana baba var, yakınları var. Burada karşılanıyor elhamdülillah. Sütleri memeden tabi fışkırıyor. Bir abahat gibi, pınar gibi fışkırıyor. Buna tabi bir kundak mına bir şey giyiliyor kendisine, bakılıyor. Fakat mahşerden olacak insana mahşerde, yine sonra tek gelecek. Ve terektüm ma habenlaküm vera zuhriküm. Ve terektüm, Allah'ı terk ettiniz. Ma habenlaküm, size verdiği malı mülkü Mevlam biliyor. Habenlaküm, tahvilden, tefif babından geliyor. Dünyaya gelen herkesin bir şey oluyor, herkesin oluyor. Yani hiçbir şey olması bir insan, bir çadır oluyor insan. Bir şey oluyor insanın tabii. Buradaki Rabbim, bakın kullarım, aynen doğduğunuz gibi buraya yine çıplak geldiniz ve buraya tek tek buraya geldiniz. Kimsenin evladı çoluk çocuğu yanında değil, eşi yanında değil. Herkesin malumlu bir dünyada kaldı, yine çıplak oraya gelmiş oldu. Mahşerde insanların yüzü bazen kara olacak, bazı da beyaz olacak insanlar da orada. Mevlam bir Ali İmran 106'da yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddu vücuh. Yüzlerin bazı orada tebyaddu, bembeyaz olacak, nur gibi parlayacak. Bazıları da ve tesveddu, kapkara siyah olacak orada mahşerde. İnşallah ümmet-i Muhammed orada beyaz olacak. Bu da hadiste geldiği gibi abdest azal orada nur gibi parlayacak oradan mahşerde ümmet-i Muhammed'i. İşte namazın bir şartı hadisten taharettir. Abdest almaktır. Kim bu dünyada üşermeden kişi dünyada abdestin güzel alırsa ve bu insan devam ederse abdestine tabi. Öyle efendim işte cuma almakta yetersiz bu tabi. Bir insan dünya abdestini alır, devam ederse buna, inşallah bunların yüzleri, kolları, ayakları burada mahşerde nur gibi parlayacak. Ve Mevlam buyuruyor bizlere, Şuara ayet 88-9'da yevme o günü la yenfe'u malun ve la benun. Orada mahşerde kimseye malı, evladı, yakınları fayda vermeyecek var insanlara, kimseye. Neden oraya gitmiyor? Eğer insan buradan göndermişse o tabi o kişinin gene kendisini yine böylece. Bir gün İrem Mehtem Hazretleri iki namazı kılmışlar bir köyde, oturmuş cami önünde yazılmış. Herkesin tanıdığı o çevrede bir fakir geliyor. Her zaman istemez bir fakir böyle. Fakir geliyor. Şeyen lillah. Allah için bana bir şey verir misiniz buyuruyor. Yani çoluk çocuğum aç. Bu duruma geldim. Diye halini arz ediyor. Bunu cemaat tanıdığı için herkese bana bir şey veriyorlar. Yalnız her veren ona üstelik bir de şart koşuyor ama. İşte annemin dua, babamın dua diye şart koşuyorlar. İrem Ethem o da bir şey veriyor. O fakire dua ediyor. Allah senden razı olsun ona dua ediyor ona. Cemaat soruyorlar. Ya İbrahim, bak sen buna para verdin, yani sadaka verdin, bir şey verdin sen buna. Onun sana dua etmesi lazım. Ya teşekkür etmesi gerekiyor onun sana. Neden sen dua ediyorsun? Şöyle bir ah çekiyor da, eğer bu fakir şu anda buraya gelmesi idi, cemize paralar burada kalacaktı. Ölecek burada kalacaktı bunlar. Ama fakir gelince ne yaptı? Bizim paramızı aldı. Bu ahiretin bir postası bu. Öbür tarafından taşıdı bunlara buyuruyor böylece. Mevlam buyuruyor, o günü dünyada kalan mal kişiye de fayda vermeyeceği bakınız. Dünyada kalan mal. Bir gün Hazreti Ayşe validemize biri bir kuzey etmiş, koyun kesmiş, temizlemiş, evine hediye götürmüş. Ayşe annemize bunun üç parçasını, yani dörtte üçünü fakirlere göndermiş. Bir tek budu kalmış. Peygamber yine soruyor Ayşe, bugün buraya koyun geldi mi? Geldi ya Resulallah. Ne oldu? Ya Resulallah, işte tanıdığım fakirler vardı. Onların halini biliyordum. Üç ayağını onlara gönderdim. Biri bize kaldı. Desene, peygamber şey yapıyor. Desene, üçü bizim, biri başlarına kaldı. Peygamber böyle. Yani giden, oraya giden. İnsan dünyada bakınca, tabii mal da insan için kıymetli, can da kıymetli insan için. Fakat bir de olaylara mahşerden bakalım bir de. Ki Mevlam buyuruyor. Vaden aleyna inna kunna fa'ilin. Allah buyuruyor bakınız. Mevlam buyuruyor. Vaden üzerimize onu yapacağız Mevlam buyuruyor. Yani nasıl ki gece gündüz oluyor, sağda sahnesi belli ise, mevsimler belli ise, yani dünyanın, güneşin hareketi nasıl böyle sahnesiyle belli ise yörüngesinde, mahşerin de kopacağı gün Allah katında sahnesiyle belirli böyle işe. Mevlam buyuruyor, üzerine vaat olsun, yapacağım buyuruyor. Olacak da böyle. Olacak da bu. Bir de kendimizi orada farz edelim, oradan dünyaya bakalım böyle işe. Geçen hafta o konu geçmişti, kabirden kalkışta. Oradan bakınca dünya hayatı illa saate min nehardı Mevlam buyuruyor bakınız. Oradan bakınca nedir dünya hayatı? İlla saate minen nehar. Nehar gündüz demektir. Yani gündüzün bir saati bir anı kadar dünya hayatı. İnsandan bakınca hatırlayacak kişi oradan ki ben bir zamanda dünya diyen başka bir alemdeydim. Başka yaşamdaydım o zamanlarda. Ne oldu? İşte çocukluğu, okul çağları, gençleri, evliliği, orta yaşta falan derken bir saniyede kişi bundan ödetecek, hayat ödetecek. Orada şey böylece. İşte demek ki oraya göndermek, yani orada ne gerekiyorsa, orada ne lazımsa oraya göndermek. Ve insan da şunu söyleyecek, herkes tabii, yakulu, diyecek ki, ya leyteni ah ne olaydım da kaddemtilli hayati. Bu hayattan buraya bir şey oradan gönderseydim bakınız. Yani tabii yani sadaka değil, para değil böyle. İbadetlerde, namazda, zikrullah'ta, Kur'an'da, Allah'ın cihatta yani ne olursa olsun Allah katına kabul eden ne amel olursa olsun oraya gönderseydim de insan oradan pişman olacak orada. İlla metak bir kalbin selim. Kim Allah-u Teala'ya oraya kalbi selimle gelirse bir kalbin selim, kalbi selim ile Allah'a kavuşma oraya gitmek kalbi selim. Nedir kalbi selim? Kalp selamette. Yani kalbiye takılmamış. Kalp Allah'a diye yanıyor. Buraya gelmek böylece. Her zaman tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nedir bu? En büyük Allah. Kalanı hepsi hafif, hepsi boş aslında böyle. Hepsi geçiş böyle. Mesela şu ağaçlara bakıyoruz. Yemiş yapraklar böyle. Kalacak mı? Kalacak mı bunlar? Hayır hayır. Sonbahara gelecek. Önce tabii sararma, solma. Kuruyacak bunlar. Dökecek de bunlar. Ağaç bir kemik kalacak, iskeleti kalacak ağacın yanında böyle. Bu çayır çimen gidecek muhtemelen böyle işte. Gençlik gidiyor, hayat da gidiyor böyle. Dünya da gidecek, hepsi gidecek. Bunun için demek ki insan kalıcı şeye kalbi bağlama gerekiyor bakınız. Kalbi selim bu. Kalbin selameti, evet insan dünyaya çalışacak ama. Dünyaya çalışacak. Fakat kalp Allah'a bağlı olacak ama böylece. Günümüzde elektronik cihazlar, makineler var. Fişi takılıyor. Yani santrala fişi takılıyor. Evet makine çalışıyor. Çamaşır olsun, baş makine olsun böyle. İşleri yapıyor. Ama onun nerede, kalbi nerede? Santralda, orada kalbi böylece. İnsanlar böyle olması gerekiyor. Yoksa sahabeler çalıştılar, sahabeler. Ticaret yaptılar. Daha Medine, Şam'a, Yemen'e. Onlar ticaret yaptılar bunlar. Onlar da mal sahibi oldular bunlar da. Aradaki fark şu, aradaki farkları. Onlar Allah'tan kopmadılar ama. Onların günü Allah diye yandı gönülleri, Allah diye yandı. Bir gün bir fakir bir dervişin biri bir torba almış omuzuna. Hacı gitmeye karar vermiş. Parası yok kendisine ama. Az bir kuru ekmeği var torbasında. Yürüyerek Arabistan'dan Mekke'ye gitmeye karar vermiş. Günlerce gidiyor. Şöyle bir şehrin kenarına bakıyor. Büyük bir saray köşk. O güne kadar gördüğü en büyük köşk bu fakirin. Bahçesi, havuzları, ağaç değişiklikleri çok muazzam bir köşkmüş. Fakir şöyle dönüp köşe bakıyor, bakıyor, bakıyor. Allah Allah, bu kadar dünya sevgisi. Dünya sevgisi derken tacip ediyor. O köşkün sahibi bunu görmüş karşıdan. Aşağıya geliyor, elimin davet ediyor fakiri. Geliyor tabii, ona bir sofra çıkarıyor, beraber yiyorlar. Nereye diyorsun arkadaş? İşte Kabe'ye gidiyorum. Bu köşk sahibi fakiri beğeniyor. Tabii hal sahibi, bir celbe sahibi, Allah deyince, gönlü Allah deyince bir hal tabi oluyor. Bu köşk sahibi de bunu seviyor. Eğer de kabul edersen diye, ben sana arkadaş olayım diyor. Peki gel diyor. Ha çıkalım bakalım. Hemen çıkıyorlar. Az yürüyorlar. Fakir diyor ki aklına geliyor. Eyvah unuttum ben torabamı diyor. Fakir şimdi. İlk köş sahibine. Abi bak ben köşümü bıraktım ben bak diye. Senin torabını bırakamıyorsun böyle diyor. Meğer bu köş sahibi de boş değilmiş gerçekten böylece. Yani fakirin durumu anlamı bir kendi aslında. Boş değil mi versin ama. Ve ona şöyle diyor. Senin köşü baktın diyor. Yani bunun içindeki insan Allah'ı nasıl bulabilir? Nasıl namaz kılabilir Allah? Gönlü verebilir diye kalbinden geçti. Ama diyor bu köş diyor bana diyor sen torbanın daha değerlisi benim için benim katı böyle buyuruyor. Böyle. Demek ki aslında malın zararı yok ama gönle girmemesi gerekiyor. Yine bir evli olan biri şöyle buyuruyor. Mal diyor gemiye benzer diyor. Mal gemiye benzer diyor. Eğer gemiye su girerse ondan tehlike olur. Ama gemi sağlam olsa, gemi ne kadar büyük olsa olsun daha faydası var. Yeter ki su girmesin diyor böyle. Yani dünya sevgisi girmesin insanın gönlüne. İşte konu şuradan girdim. Yani mahşerinden dünyaya bakınca ne yapacağız? Buradan oraya ne göndermişsek onlar bizim oldu. Yoksa köşkümüzde yıkıldı, dünyada yıkıldı, dağlar tepeler toz duman oldu, bir şey kalmadı aslında. Bir de mahşerde insanların durumu şimdi bazı kişilerin. Furkan 26-27'de. El-Mülk Yevmiyiz'in El-Mülk Yevmiyiz'in Hakkülü Rahman. Mülk o gün hak olarak, gerçek olarak Rahman Allah'ındır mahşerde. O gün mülk Allah'ın cehennemi. Bugün mülk Allah'ın değil mi? Allah-u Teala'nın. Arada fark, şu arada fark var. Dünyada insanlarda bir mecazi mülkiyetlik o insanlar dünya mecazi geçici yani hayali oluyor. Mal sahipleri, iktidar sahipleri, liderler, ordu komutanları mesela işte krallar, padişah şunlar bunlar. Nedir bunlar? Bunların her biri dünyada mecazi mülk sahibi bunlar. Yani benim diyenler, asan kesenler, zulmedenler, baskı yapanlar, ölüm unutanlar. Mahşer yerinde bunların bir arada olmayacak mahşerde. Orada herkes görecek ki mülk Allah'ın mülküdür mahşerde. Mahşerde. Orada ister Cebrail olsun, ister İsrafil olsun, ister peygamber olsun, kim olsa olsun mahşerde herkes boyun bükmüş Allah huzuruna gelir hali. Peki yani kafirine asira Mevlam diyor. O gün kafirler içinde asiren çok ama çok güç gün Mevlam diyor. Çok güç. Çok güç kafirler. İnanmayanlar için. Yani Allah edersin onlara da inşallah şu anda hayatta olanlara da. Geçen tabi geçti de. Yani gerçekten çok ama çok güç. Allah güç bölümünde. Yani ölmek de onlar için zor. Kabir zor. Ama mahşer çok ama çok zor böyle şey. Bir dayanı yok onların böyle şey. Ve yevme işte o mahşer gününde yealdu zalimi Ala yedeyhi. O gün zalim iki elini ısıracak. Velham buyuruyor. Ye Allah zalim. Burada ezalimde lam tarif var. Bu iki anlamına geliyor. Cins ya da ahd anlamına geliyor. Cins anlamına göre ne kadar dünyada zalim varsa. Nedir zalim? Zalim iki ayrılıyor. Bir, nefsine zulmeden, nefsine görevini yaptırmayan, ona kulluk etmeye. Ki peygamberler bunu söylüyorlar. İnni kuntum ne zalimi mesela insan böyle. Bir nefsi zulüm, bir de halka zulüm var. Halka zulüm var. İkisi bunun tabi zalim böyle. Bir de üçüncü zalimi şudur. Allah'ın mülkünü başına vermek. Allah'ın orada şirk korkma altına koşmak böyle şey. Demek ki orada ne olacak zalimler? Ala yedeyi ikini ısıracaklar kardeşim. Bir de buradaki ahd anlamına geliyor. Belirli o zalim anlamına geliyor. Kim bu belirli zalim? Mekke müşriklerinden Ukbe denen biri. Ukbe bin Muayt denen kişi kafir. Bu Mekke mükerremin eşraf ileri gelenlerinden kendisi ve zengindi. Şam'a ne zaman diyar için giderse dönüşünde bir ziyafet verirdi. Mekke'ye gelen davet verirdi buraya. Ukbe iman etmediği halde o güne kadar peygamberimizin de sözünü bazen dinlemiş peygamberimizin de. Hoşuna gider peygamberimiz sözleri. Bir gün yine böyle Şam dönüşünde yine develeri kesiyor. Ziyafet için hazırlık yapıyor. Bu sefer peygamberini davet ediyor. Kalabalıkta evinde sofra kuruyorlar. Orta yemeğe konuyor. Ukbe buyurun diye yiyin diyor. Davet yemeye başlıyorlar. Peygamberimiz yemiyor. Ukbe diyor ki ya Muhammed ne yemiyorsun yesen de. Peygamber şöyle dedi. Ukbe ben büyük yemeğini yemem buyurdu. Eğer iman edersen, Allah'a peygamber iman edersen, o zaman yemeni yerim buyurdu. Ukbe'de birden boş bulundu, hazır değil kendisinde. Fakat evine geldiği halde yemeğini yememesi de ona bir hakaret gibi geldi kendisine. O da sırf peygamber yemeğini yemesi, yesin derken, kelimeşe de getirdi orada. Getirdi. Yani samimi değilse de ama getirdi bunu. Peygamber yemeğini yedi. Dal davetliler. Orada bulunan davetliler tabi bu Mekke'ye yayılıyor. Bu Ukbe'nin bir çok sevdiği arkadaşı varmış. Üvey bin Halep denen kişi. Çok dostmuşlar bunlar. Samimişler bunlar. Arkadaşmışlar bunlar. Übey de azlı İslam düşmanı kendisi de. Ukbe'nin böyle kelimeler getirdiğini duyunca artık beynine kan sıçıyor, öfkeleniyor, Ukbe'ye gidiyor. Ukbe sen ne yaptın diyor. Sen diyor bu dini değiştir mi diyor. Baktın putperestliğe. Sen Müslüman mı oldun? Hayır Ukbe diyor. Ben Müslüman olmadım diyor. Ama Muhammed diyor, Aleyhisselam Hazretleri, yememeyi yemediği için diyor, evime gelmiş, evime çağırdım. Yememe yesin diye onun için söyledim. Ama diyor samimi değilim bunda. Ben Müslüman olmadım diyor. Übey inanmıyor ama. İnanmam diyor. Sen gidip Müslümansın diyor. Yemiyor diye inanmıyor gene. Peki ne yapayım inanırsın bana diyor. Diyor ki buna Übey eğer sen diyor Muhammed'in yüzüne tükürürsen diyor o zaman inanırım ben sana böyle diyor. Bunu yaparsan diyor. Aksel'le diyor benimle alakalı keşke ilgi benimle var diyor. Ukbe de Übey'i çok seviyormuş. Ona çok sevmişler bunlar. Sır Übey'den kopmayayım diye, aralığa bir aralık girmesin diye bu iş yapmaya karar veriyor. Ne yazık ki. Bir gün Mekke mükerremede peygamberle karşılaştılar. Ukbe peygamberle gitti ve umbare peygamberin nur yüzüne tükürebildi o anda. Yani tükürdü yani böyle. Tükürdü. Ama Allah'ın hikmetine bakın, şöyle oldu. Ukbe denen o kafir melun, peygamber üzerine tükürdüğü anda, tükürüğü sanki taş çarpmak gibi ters tepti. Ters tepti, Ukbe'nin yüzüne geldi. Neresine gelmişse, orada yandı Ukbe'nin böyle. Yanık iz kaldı böyle, iyileşmedi onlar da. Tabi artık aşağı bir rezil bir kafir oldu kendisi ve Bedir'de öldürüldü o kendisi orada burada. Şimdi Mevlam buyuruyor, ve yevme işte mahşer gününde ye aldı zalimi o zalim. Ukbe bin Muayt. Tabi onun hepsi için geçerli. Ala yedeyi elini yiyecek ellerini. Nasıl yiyecek? Bir ısıracak ellerini. İki elini de bak burada. Bu da yede geliyor burada. İki elini de ısıracak böyle. Şeyinden böyle. Isıracak bunları. Yekulu. Şunu diyecek. Leyteni tehazdü mea resulü sevila. Ah ne olaydı. Dünyada o Resulullah ile beraber o yol tutsayım, girseyim, ne haber girseydim arada. Ya veleta ah yazık olsun bana. Yani yuh olsun bana. Demetek filan halila. Keşke filan da edilmeseydim. Übey işini mi yapacak böyle. Yani doğru yolu bulmuşken, peygamber yaklaşmışken, hatta yarı samimi de olsa İslam'a gelmişken sır Übey'in yüzünden, onun dostu yüzünden ne yaptı bu kişi? En büyük küfre girdi, batağa girdi böyle. Allah'ın Resulü'nün yüzüne tükürebildi. Bu hata yapabildi orada. Ona kâti kerime geldi burada. Şimdi bunun gibi insanların bazıları dünyada doğuşta elhamdülillah ana baba sayesinde İslam olarak Müslüman doğuyorlar. Elhamdülillah böyle. Hele isim yaşayan bir aileden doğan bir çocuk, kız, erkek. Ana babası Müslüman isim yaşayan kişiler bunlar. Fakat ne oluyor? Zamanla bunlar bazıları yoldan çıkıyor bunlar. Tabii erkek olsun, kız olsun. Çevreye takılıyor, arkadaşına takılıyor, efendim televizyona takılıyor, gazeteye takılıyor, şuraya takılıyor. Nefsin şeytana yeniliyor, yoldan çıkıyor. Yine bazı Müslümanlar da sonradan dönüş yapıyor bazı Müslümanlar da. Biraz dönüş yapıyorlar. Elhamdülillah bir İslami çevreyle tanışıyor. O çevreye giriyor. Sohbetlere gidiyor, namaza gidiyor, İslam tanışıyor. Ama kimi devam edemiyor. Hemen yine karşı tarafından eskilerden birisi yine aldatıyor kendisini. Yani sen onlara kapılma. Güya onu kurtarıyor patatları aklınca o. Çekiyor oradan. İşte böylelerin durumu mahşerde daha feci olacak. Feci olacak bunlar. Neden? Mesela Ukbe denen o kafir. Bakacak ki sahabeler görecek mahşerde. Sahabeler. Hazreti Ubekirler. Hazreti Ömerler. Hazreti Aliler. Sahabeler görecek. Onların makamı görecek, mahşere görecek onları. Ne yapacak? Onun da bu imkanı varken, hatta bu imkana bu daireye az bir şey dahil olmuşken, bunu kaçırdığı için oradan pişman olacak burada. Ve Mevlam buyuruyor, halkın durumu mahşerde, tabi mahşerli konu çok ayet-i kerimeler var. Ancak bir sohbet inşallah bunun birkaç ayet-i kerime tabi sığıyor buraya. Câsi suresi ayet 28'de. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Hamimlerden adı Câsiye suresi. Câsiye. Bu isim burada aldığı için ayet-i kerime. Sure. Mevlam buyuruyor. Ve terâ küllü ümmetin Câsiye. Her ümmeti orada göreceksin. Câsiye halini. Câsiye ayakları duramamış, artık dizin bağı kopmuş, çökmüş yere. Korku heybetten. Yani mahşer yok da korkulu bir yere böyle bak. Mevlam buyuruyor. Ve terâ'yı göreceksin. Kimi? Küllü ümmeti, bütün ümmetleri bak. Bütün ümmetleri böyle. Başta peygamber olmak üzere göreceksin. Câsiye artık çökmüş bir durumda. Ayakta duramıyor. Ardından bağ kopmuş. Çünkü korkudan titriyorlar. O dönem göreceksin böyle şey. Küllü ümmetin tüda ila kitabiha. Küllü ümmetin her ümmet tüdi'a davet çağrılacak. İla kitabiha kitabına al denecek her ümmete de. El yevme tür zevne. Bugün cezalanacaksınız. Buradaki ceza Arapçada hem hayır hem şer. Yani bir mükafat anlamı da gelebiliyor. Ma kuntum ta'melun. Ne amel yapmışsanız onun burada karşılığını göreceksiniz. Şimdi kitap alan kişi de bakacak kitabına da tekrar bu konuya gelecek. Yani şurası için bunu okuyorum burada. Haza kitabuna. Diyor ki kitap alan kişi, haza şu kitabımız yentiku aleyküm bil hakkı. Hak olabilecek konuşuyor bak. Kitap konuşuyor. Kur'an yalnız bir devreye ait değil Kur'an-ı Kerim. Eski kitaplar bir peygambere verilirdi, bir kavme topluma verilirdi. Belli bir zamanda sınırdı eski ümmetlerin, peygamberlerin görevleri. Fakat Kur'an-ı Kerim, tabi kıyamete kadar geç olmuş elhamda kitap olduğu için, bak Mevlam buyuruyor, kitabımız yen tiku nutu konuşma, konuşacak böylece. Kitap konuşuyor. Bu ayetin tefsirinde müfessirler zorlanıyorlar, eski müfessirler zorlanıyorlar tefsirinde. Eski müfessirler. Çünkü o gün için bunu anlatmak zor onlar için böyle şey. Zor böyle şey. Yani kitap konuşur mu? Onlar için bu zor tabii. Ama günümüzde elhamda bu anlaşılıyor muhtemelen böyle. Evet konuşuyor, konuşuyor bakın böyle. Yani çekim yapılıyor bakın böyle. Çekim yapılıyor. Demek ki söz de alınıyor böylece. Nasıl ki bir bant, bir kaset, bir CD alınıyor. Hem bunda görüntü var, renk de var, hem de ses de var bunlar böylece. İnna kuna nesensihu. Bakın tamam. Mevlam buyuruyor. Ne yapardınlar biz? Mevlam buyuruyor. İstinsah yaptık. İstinsah. İstinsah nüsayı çoğaltmak böyle şey. Çoğaltmak bunları. İstinsah. Yaptık bunları. Yani hem görüntü aldık hem de tek menete kalmıyor bunlar. Yani. Daha demek ki çok kadar bunlar var bu şekilde böylece. Her yaptığımız ameller, her işimiz, hatta günah olmayan işlerimiz bile, yani şakalaşığımız, konuştuğumuz, koştuğumuz, yemek yediğimiz, bunların her biri sürekli çekim yapılıyor bunlar, hep yapılıyor. Yapılıyor bunlar. Eğer kişinin o andaki ömrü boşa geçmişse, mesela görünmüş, konuşmuş, günah değil ama. Ama mağara yani de değil böyle. Kişinin abi bu soruda pişman olacak orada böyle. Neden? Bakacak ki Allah Allah nasıl ağzına açıp gülmüş dünyada. Şu anda mahşerde ama. Mahşerde ki şu anda böyle. Güneş tepeden yakıyor bu da böyle. Ayak durma gücü yok. Hesaba çekilecek. Mizan başına gelecek. Tir titriyor. Cehennem ortaya ateşini saçıyor. Melekler koşuşuyorlar. Öyle dehşetli günde. Ama kitabı alacak kişi, yani kitap dediğimiz, tabii ne olduğunu bilemiyoruz bunu bu şekilde. Ne olduğunu bilemiyoruz. Kişi bunu alacak, bakacak, kendi kendine bakacak oradaki, bakacak oradaki, konuşuyor her söz, bak orada mı orada? Orada aynen kayıt almış böylece. Ağzım böyle gülüyor, veya insan tabii insan bazen piş şaka yapabiliyor. Böyle bunları yapmış, ölecek bunları. Yine mahşerine bir de şahitler var. Yani şahitler var. Tabii çok şahitler var da mesela yerde şahit olacak böyle. Yerde. Zilzal sonrasında geliyor, o konuda geliyor. Yani bir insan oturduğu yerde ne yapıyorsa yer buna şahit yapacak böyle şey. Hazreti Abdullah bin Ömer Hazretleri, adam Hazretleri Medine Mekke'ye giderken iner mi tepesinden arada bir namaz kılarmış. Soruyorlar, ya Abdullah ne yapıyorsun bu şekilde? Şahitlerim çoğalsın böyle yapıyorum ben o dönemde. Yani namazın tamamını bir yerde kılmıyor da böyle parça parça hedef kılıyor. Şahitlerim çoğalsın diye. Hadise geliyor, bir kişi veya da birkaç grup, bir grup otursalar, bir yere otursalar, orada hiç Allah almasalar onlar için mahşerde bir pişmanlık olacak onlar için. Biri de insanın kendi azaları orada şahit olacaklar. Mevlam buyuruyor Nur ayet 24'te Yevmet aleyhim elsinetühüm ve edim ve ercülühüm bir makanı yamelün. İnsanın kendi bakın dili Mevlam buyuruyor. Teşhidü aleyhim onun aleyhinde şahitlik yapacak dili. Elleri, ayakları. Peki dil nasıl konuşacak? Şimdi dünyada bize bir irade var. İrade. Bu irade nedir? Tam mı? Hayır. Kül değil, cüz. İrade cüzdür buna. Yani bizim irademiz şu bedende bile tam geçerli değil. Bir insanın dilinde bir Allah korusun felç olsa dilinde. Yine felç geldi. Dili var. Kişi iradesi var. Yani aklı yerinde. İstiyor bir söz söyleyeyim istiyor. Konuşayım istiyor. Ama diline iradesi de geçmiyor bu tabi. Geçmiyor diline böylece. Demek ki bakınız evet dil konuşurken hareket ediyor dil böyle. Sağa sola ileri geri yapıyor, ucuya çekiyor, şunları yapıyor, hareketler yapıyor değil. Yani sen tu ayrılıyorsun böyle. Harfleri çıkarıyor diye böyle şey. Nereye bağlı bu? Benim merkeze bağlı. Mahşerde ne olacak mahşerde? Dil merkeze değil, Allah'a bağlanacak bak. Mahşerde değil, Allah'a bağlanacak böyle şey. İnsan eli orada şahitlik yapacak. Hırsı mesela mal almış. Halkın malına girmiş. Malını çalmış, vurmuş, kırmış, harama dokunmuş. Dokun bence. İslam'a göre bir erkek yabancı hanıma dokunamaz. Bir kardeşten dokunamaz. Bence. El sıkamaz. Haram İslam'a göre bu. Yaparsa ne olacak? İşte bir mahşer gününde el bunu söyleyecek. Ya Rabbi ben filan filan yerde kadının elini sıktım. Ya Rabbi. Kişi bakacak ama el konuşacak. Ayağa konuşacak ben işte. Yani azamet-i ilahi bambaşka bir şey muhteremler. Bundan sonra sıraya gelecek mahşerde amen defterlerin dağılmasına sıra gelecek mahşerde. Mevlam buyuruyor İnşikak 7, 8, 9 3 ayet-i kerime geçiyor burada. فَاَمَا مَنْ اُتِكْتَابِهُ بِيَم۪ينِهِ Bir insanın kitabı kişiye sağında verirse بِيَم۪ينِهِ sağında verirse amel defteri gelecek kar yağdığı gibi mahşerine gelecek amel defteri gelecekler böyle. Bazılarının sağ eline verilecek. O kişinin sağ eline kalkıyor, elinde olmadan kalkıyor. Bu ne olacak şimdi? Fesef yuhasebi hisaben yesira. Bu kişi mahşerde hesabın muhasebesi çok ama çok kolay olacak buna bakınız. Fesef yuhasebi hesaba çekilecek. Ama hisaben yesira. Hesabı kolay olacak. Bu ayet-i kerimeye gelince Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ımız sordu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, bak Allah Teala böyle buyuruyor da böyle dedi. Kim amel edilen sahne alırsa hesap orada çok kolay olacak. Nasıl olacak bu ya Resulallah? Sordu. Buyurdu ki Peygamberimiz özel hanımın Ayşe validemize Allah'ın da razı olsun muhtemelen. Ya Ayşe, bir insan amel edilen sahne alınca onun sevabı çok olacak. Günah az olacak. Bunun hesabı kurtarma yeterli olacak. Bunun için hesabı kolay görülecek. Bu kişide günahları sorulmayacak bile. Bak görüyorum. Hadise geliyor. Hadis Ambel bir kadar bir buyduruyor. Hadis özeteyim inşallah. Peygamberimiz yemine başlıyor burada. Yani nefsim Allah'ın kulu olan Allah'a yemin ederim ki mümin kulun hesabı o kadar kolay olacak ki dünyada kıldığı bir farz namazı kadar zamanda hesaba da görecek. Halbuki mahşerin gününün süresi 50 bin yıl bakınız. 50 bin yıl mahşere böyle şey. Yani hesaba tam şekilde orada buraya kalacaklar burada. 50 bin yıl ayakta kalacaklar. Güneşte yanacaklar böyle. Ter. Tere boğacaklar. Artık nefesleri kokacak. Açlık kanacaklar. Susuzluk yanacaklar. Bir de korku içerisinde hatta bazı artık cehenneme razı olacaklar. Ya Rabbi az bir cehennem adlanacaklar. Gelecekler. Demek ki kim dünyada İslam'ı yaşarsa burada kişinin sevabı çoğalırsa tabii başta beş vakit namaz yalnız. Şimdi sevap çoğalır deyince öyle kişiler var ki yani bunlardan kendim duydum onlardan. Ufak bir hayır bir şey yapıyor da ya bu da sevap diyor. Beni kurtarır mı bu diyor. Kurtarmaz. Neye kurtarmaz? Eğer bir insan namazını beş tane kılmıyorsa onu kurtaramaz ki muhtemelen. Kurtaramaz bence. Evet. Eğer bir insan Allah için bir şey yapmışsa ondan insan bir sevap alır. Alır. Ama acaba o kişi yeterli mi sevap ama? Hiç buradan bu şekilde böyle işte. Bir vakit namazın sevabını bir Allah-u Teala biliyor. Bir vakit namazın sevabını, bir vakit ama. Günlük değil bir vakit namazın sevabını Allah-u Teala biliyor. Bir vakit namazda ne var? Abdest sevabına giriyor, sevabına. Yani namaz, abdestle başlıyor, namaz sevabı başlıyor. İnsan cemaat gidiyorsa adımına sevap veriliyor. Cemaatın sevabı başka oluyor. Bundan sonra tekbiri var, Sübhaneke var, Evzi Besmele var, Fatiha var, Zam-ı Sıra var. Kıyam zaten farzdır bak farz zaten. Rükû var, secdesi var, tiyat var, var mı? Ya bu kadar bir sevap var. Bir insan namazı kılmasa ne olacak? Eşit oranda günah giriyor muhtemelen bu şekilde. Yani her zaman kendimizi mahşerde beklediğimizi hayal edelim kendimize. Bu bir gün gerçekleşecek. Bu kesin bu. Allah bunu vah olacak böyle şey. Oradayız şu anda. Demek ki ne gerekiyor bizlere? Eğer amel defterimiz bize sağ elimizden verilebilirse, alırsak ne olacak? Elhamdülillah hesap orada kurulacak. Bu kişiye ehline dönecek. Ehli-i mesrura. Benim köyde ehli mesrura. Kişiyi alınca hesabı çabuk olacak. Yani bir farz namazı kılacak zaman kadar. Allah her şeyi biliyor Mevlam. Kulum her şeyin tamam. Geç bakalım. Ne yapacak? Kendisi gibi ayrımlara bakacak mahşerde. Arşın altında. Gidecek oraya. Tabi sevinçti ama. Anıtı elinde. Gayet güler yüzlü. Ehli mesrur Mevlam. Mesrur yani sürurlu, sevinçli, güler yüzlü böyle. Koşup gidiyor oraya. Bakın. Orada yakınlarına. Sevinecek orada. İşte bu duruma inşallah gelmek için ne gerekiyor burada? Dünyada hayatımızın kalan bölümünü inşallah çok değerlendirmemiz gerekiyor. Hayat kalan bölümlerini böyle. Yani gerçekten böyle zamanla yarışma gerekiyor madde. Yani zamanla yarışma gerekiyor zamanla. Böyle. Kalan bölümümüzü değerlendirme gerekiyor. Böyle. Ki sevaplar taşsın gelsin ki inşallah mahşer yerinde insanı fazla beklemesin. Peki günahkar ne olacak? O kitabın sonu kitabı. Bir şimaliyi, özetliyorum bunları, sığdırmak için bir zamana. O da amel defteri onda sol eline verecek, arkadan verecek. Sol eline. Niye sağ eline almıyor? Onun orada sağ eline kalkmayacak. Yani sağ eline sanki ferşermiş, kımıldamıyor bak. Neden? Şu anda irade beyni merkeze organlar. Orada irade Allah bağlanmış, bütün organ bağlanmış. Günahkarların sahiline kalkmayacak, sanki feşlenmiş, elleri böyle kırılacak, dönecek ve zorlanacak. Mevla buyuruyor, veraya zuhurim. Arkadan dönecek, oradan olacak. Dedi ki bu ne yapacak bakalım. Bak ayete bakalım bunu. Feyekulü. Diyor ki bunu. Ya leyteni lemute kitabı. Ah ne olur kitap bana verilmeseydi. Verilmeseydi. Bakacak ki sürü günahıma böyle. İçki onda, kumar onda, huş onda, namazsızlık onda, ahlaksızlık onda, zulüm onda, boş vakitler onda. Bakacak ki tabi hem görüntü var hem sesler var böyle. Bir anda hepsi görünüyor. Hayatı özetlenmiş arada. Hepsi bunları görüyor burada. Ancak ah ne oldu kitaba verilmeseydi. Velem edrim ma hisabiye. Keşke hesap ne olduğunu bilmeseydim. Yani bilince daha korkuyor bu sefer. İşte pişmanlık ve rahmet böyle kendi kendine. Ya leyte ha. Ah o olsaydı keşke. Ölüm kâhatını kaldı ya. İlk ölüm, ölüm keşke kesin olsaydı da ölüp kalıp sürpüsü kalsaydım diyecek ben orada. Hatta mahşerde biliyorsunuz hayvanlar gelecekler mahşere. Orada hayvan hakkı aldıktan sonra bilen bulacak onlara künü turaba, toprak olunuz. Diyor ki o zaman kafirler ya leyteni küntü turaba çeker. Ve kulülü kafiri. Diyor ki kafirler ah ben toprak olsam çekler burada böyle. Tabi olamayınsa ölemiyor. Yani ölüm olmuyor, ölüm yok orada. Yani ölüme razılar, ölüm yok orada böyle. Ondan sıra geliyor mizan deniyor mizana şimdi. Mizana. Yani her insan amel defterini aldı. Tabi sağ alanlar sevinçli. Elhamdülillah. Amel defterine bakıyor. Namazda, işte cumada, bayramda, vakit namazlarında ömrü yapıyor. Kabe'ye tavaf ediyor. Kur'an okuyor, zikrullah ediyor. Hep görüyor ki bunları. Böyle sohbeti Allah yolunda, cihadında hep bunları görüyor bunlar. Böyle. Hatta birisi Allah yolunda yaralansa, yaralansa birisi Allah yolunda, bu yaralanmada ister abdest alırken de olsa bak. Namaz kılarken de olsa, Allah'a hiçbir giderken de olursa. Bir insan Allah'ın da yaralansa, o şekilde mahşere gelecek muhteremler. Hele harpte yaralananlar, yani ayağı topal kalanlar, ayağı kesilenler mesela, şu olanlar, aynen böyle kanlı oya gelecekler, şehitlere mahşere gelecekler. Böylece. Karaka gelecekler, iskambe kokuyorlar bunlar tabii. Mevlam biliyorum mahşerde, mizan konusuna gelince mizanlar kuracak orada Mevlam buyuruyor hardal tanesi kadar şey orada mizana konacak. Mizkar habbeti min hardelin eteğine biha bakın der şimdi. Benim mizkar habbetin min hardelin hardal tohumu vardı, hardal tohum böyle. Bitkidir bu. Tohumu küçük bir şey bunun böyle. Küçük bir şeydir. Yani bize göre önemsiz bir şey gibi görüyor böylece. Ki Rabbim buyuruyor, yaptığı iş, fiil, hayır olsun, şer olsun, eğer hardal tohumu kadar bile olsa, o da mahşerden mizanına tartıya konacak böyle. Şimdi dünyada bunun bir örneği var. Halise geliyor, Halise buyuruyor. Dünya mezatül ahire. Dünya ahiretin tarlası. Şimdi insan yani bir avuç tohum var. Karmaşık bir tohum. Kişi atıyor toprağına, gömüyor bunları. Ne oluyor? Tohumların bir kısmı çok küçük olur tohumların bazıları. Yani kayıt küçük olur, kar oluyor bunlar böyle. Hatta karmaşık oluyor, fark edilmez bunlar böyle. Ama insan attı mı tohumunu, bakınız zerre kadar bir tohum yerden çıkıyor, o da kalmıyor. Kalmıyor böylece. İşte amel de bunun gibi. İnsanların çoğu, hepimiz buradan yanılıyoruz bizlere böylece. Yani bir günah konusuna gelince, Günahı küçümsüyoruz haşa Allah korusun. Canım iş ona kalsın diyorum muhtemelen bakınız. Günahı küçümsüyoruz böyle, iş ona kalsın diyoruz böyle. Halbuki bakınız, zerre kadar, ne bu zerre kadar böylece? Yani bir insan, bir Müslüman kardeşine şöyle bir yukarıdan baksa, yani onu küçümseyerek şöyle bir baksa bile hain bakış. Bak bu da geçiyor böyle böyle. Ağzından çıkan bir kırıcı bir söz, yanlış bir söz böyle. Yani her bir zerre bile giriyor buraya böylece. Ya harama bakış, yani gözlerle dönüp de harama bakış. Tabii günümüzde gerçekten çok yaşam şartları manen çok zorlaştı muhtemelen. Çok ama zorlaştı. Neye benziyor? Avuçtaki bir ateş parçasına benziyor günümüzde muhtemelen. İman avucumuzda bir ateş parçası gibi benziyor. Elimizi yakıyor diye bıraksak, yani zahmet çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, yaşayamayız artık böyle. Zorlanıyor kişi, bırakırsak iman gidecek. Yapışırsak tabii ne olacak? Sıkıya muhteremler. İşte bu tabii çıplakta bunun gibi Allah korusun. Yani acıma gerekiyor hanımlarımızı da, kızlarımızı da. Zavallıları bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar ama. Yaşantıları, aile çevreleri, okul çevreleri, arkadaş çevreleri, izledikleri programlar. Yani zavallılar bilmek için böyle yapıyorlar. Yani aklınca şırca soyunuyor. Efendim sıcak diyor. Yani art niyeti olmasa bile yani sırf öf sıcak diye soyunuyor. Yollara çıkıyor muhtemelen. Ama tabii çekim yapılıyor muhtemelen. Çekim yapılıyor bence. Hatta işte çekim yapılıyor ki o kız, o hanım yolda giderken ona hangi yere bakıyorsa o da çekim yapılıyor bence. Yapılıyor. İşte mahşer gününde o zavallı hanımlarımız da bakacak aman defterine ki böyle. Kollar çığır çıplak muhteremler. Etekler kısa. Göğüsün yarısı meydanda görüyor. Hem de böyle gayet rahat yürüyor böyle. Hiç çekinmeden, hayal etmeden rahat yürüyebiliyor. Ne kadar yürümüşse, ne kadar gezmişse, yani kaç yıl böyle yaşamışsa hep bunlar çekili çekili çekili çekili bunlar böylece. Bunlar her bir derin mahşere buraya gelecek. Günah bölümüne konacak bunlar da. Şimdi bir de gelelim inşallah. Mizanda sevabı ağır gelenlere gelelim inşallah. Bu tabi konu çok daha geniş de. Yani elimizden geldiği kadar buradan bir sevap oraya göndermeye çalışmamız gerekiyor muhtemelen bakın. Yani bir şey küçümsememe gerekiyor böyle. Zerre, zerre, zerre, zerre. Bir gün Hazreti Ayşe validemize kadınlar ziyarete gelmişler. Onun evinde yalnız bir salkım üzüm varmış, taze üzüm varmış. Bir salkım. Ortaya koyuyor bunu, misafirine buyurun diyor. Onlar arada bir tek alırlarken salkımdan kapıya çok fakir biri geliyor, dilenci geliyor. Çok ama fakir belliymiş kendisi. Ya Ayşe, çok baygınım diyor. Yürüme gücüm, takatim kalmadı diyor artık. Baygın bir halde. Bana bir şey Allah için verir misin? Bakın, peygamber hanımı Ayşe validemiz. Peygamber evi. Eve giriyor, bakıyor. Evde hiçbir şey bulamıyor böyle. Ne kuru arpa ekmeği var, ne bir hurma var evinde. Bir şey bulamıyor. O andaki bütün serveti bir salkım üzümmüş. Onda ikramı misafirlerine şimdi. Diyor ki misafirlerine, eğer izin verirseniz buradan bir tane alayım da diyor, bunu da fakire vereyim. Aman Ayşe hepsini alıver. Olmaz. Bunun için hakkını böyle diyor. Bakın, üzüm salkımından bir tek üzüm tanesini koparıyor, alıyor, o fakire veriyor. Hemen o fakire altına atıyor böyle. Bunu emmeye başlıyor. Hemen yutmuyor böyle. Emmeye başlıyor ama ona bir tabii can gerekir sonradan. Şimdi kadından soruyorlar ya Ayşe. Bu peygamber nasıl oluyor bu olay? Diyor ki ya Ayşe diyorlar. Senin o fakire bir tek üzüm tanesini verdin. Yani bunun sevabı olur mu yani? Bu verilir mi tek üzüm tanesi? Şöyle buyuruyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Okumuyor Kur'an. Okuyoruz. Ne böyle buyuruyor diye. Zilal suresinde. Zerre miskali hayır, zerre miskali şer, bir tane konuşacağım, konuşacağım diyor. Üzüm tanesi ne diyor? Bunda kaç bin zerre var bunda böyle. Buraya böyle şey. Demek ki hayır da bunun gibi. Yani insan elinden geleni yapmalı. Allah için geleni yapmalı. Bunu da insan küçümsememeli. Böyle zerre o da oraya mizana konacak. Tabii de bunun bir tersi var. Yani kaşıma gerekiyor orada. Şimdi gelelim inşallah. Sevabı çok önemli olacak mahşerde. Fiyatı mevzu bir şey. Bir insana ağır girişli gelirse fevve fî inşetir râdiyeh. Yani özetiyorum bunları. Kimin mizanda sevabı ağır gelirse fevve o kişi fî inşetir râdiyeh. Razı olduğu yaşayışta onlara da kavuşacak. Artık korkulara gitti. Hepsi bitti artık işte. Böyle. Kişi ona bir ok çekiyor yani. Yani kişi mizan başında sağ tarafına amelleri, sevapları konuyor, sonra günahlara konuyor. Yani kıldığı namaz sağ bölümüne, kaçırdığı kılma namazı da sol bölümüne bunu böyle. Her hayır sağda, solda. İnşallah sevabı çok görürsün olacak bakınız. Çok görürse o andaki şey bir nefes alacak böyle. O çekilmeli. Rahatlayacak, geçecek orada. Tabii kimin de günahı çok görürse Allah korusun, öyle buyuruyor. Fümmü Habiye. Onun da anası Habiye cehennemi. Yani varacağı yer, yaslanacağı yer onda cehennem olacak. Hele mahşerden sonra cehenneme gitmek gerçekten korkunç bir şey mahşerden sonra. Düşünelim ki kafirler aşırı fasık günahkarlar. 50 bin yıl mahşerde beklemişler. Güneş altında, ayakta, susuz, aç, izdihamda, ter içerisinde ve devamlı gerilimde, korkuda. Yani devamlı 50 bin yıl gerilimde, korkuda devamlı böyle. Korku içerisinde, gerilimde, aç, susuz beklemiş. Bir damla tatlı su ihtiyacı var artık böyle. O durumdayken oradan bir de Allah'a korusun cehenneme gitmek. Yani gerçekten Allah korusun ümmet-i Muhammed'in din kardeşlerim çok ama çok zor bir şey böylece. İnşallah elimizden geldiği kadar o bizim öyle kul olalım adamlar. Günahtan kaçınalım inşallah. Sabah işleyelim. İlla Teala Fatiha.